राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 9 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा के सब क्षण मंगुर है। प्रकृति का कार्य अनंत ब्रह्मांड है, सब नष्ट होने वाला है, सबका प्रलय होने वाला है, प्रलय हो जाएगा। वो परमान तत्व है, वो है जो जीव देने वाला है। उस परमात्मा के अर्श है तो उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है हमारे, क्यों कि उसी का स्वरूप है। ये जो माया के प्रपंच में फंस गया है, शरीर को संसार को सच्चा मानता है, यही बड़ा भयानक हुआ है। क्यों है हिम्मत वंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जीव अविनाशी चेतन अमल सूरा लक्षण भगवान के है, ये लक्षण है। इस वास्ते हमारा स्वरूप केवल सच्चिदानंद है। वो इनसे अलग होकर देखो तो प्रत्येक दिख रहा है, ये व्यवहार अलग हो रहा है। और मेरा साख है वो देखते वो अलग है। ये कार्य अलग हो रहे सभी, एक परमात्मा है। मेरा स्वरूप क्या है तो सत्य है, सत्य अविनाशी गाना प्राणस जीव अविनाशी, ये अविनाशी है जीवन। तो अविनाशी जो सत्ता है, अविनाशी सब जगह है, वो सत्ता अपना स्वरूप है। इस बात सत्ता के संग अपने रहते हैं, उनमें चेताना अमल सहज सुरा से, उनको कोई दुख नहीं है, संताप नहीं है, जलन नहीं है, कोई दोष नहीं है। ये दोष सब प्रकृति में है। तो सत्ता रूप हूं मैं वही हूं, शरीर में मैं नहीं हूं, शरीर और संसार साथ में रहने वाला नहीं है, ये सब बदलने वाले हैं। और परमात्मा और जीवात्मा कभी बदलते नहीं, ये सत्य स्वरूप है। तो अपने सत्य स्वरूप में रहना निरंतर, ये अपना काम है। सत्य स्वरूप परमात्मा में अपनी स्थिति है, वो सत्य है। अब वह सत्य स्वरूप है, उसमें कोई विकार आया नहीं, उसका कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, वो है जो का क्यों है। बद्ध अवस्था में भी वो आत्मा जो का क्यों है, अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा आयाम अव्यय शरीर स्थो बनते न करो तीन लिप्यते करते तो बहुत ही दूसरे नहीं है, है ही नहीं। शरीर में सब काम करते हुए भी अलग है सत्ता रूप में, तो अपने सत्ता रूप में अपनी स्थिति है, सत्ता रूप में हमारी स्थिति है, सत्ता रूप में। यह असत्य, यह संसार रस होता है। ये तो प्रत्येक से देखते हो, बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, निरोगी होता है, मर जाता है, ये सब नष्ट होने वाले प्रकृति, ये प्रकृति सब प्रकृति कार्य है और वो शत्रु रूप से अलग अपना स्वरूप है। वो ये स्वीकार कर लो आप, एक बार सच्चे हृदय से सरलता पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक कहे मैं संसार नहीं हूं, मेरे में संसार नहीं है, मेरे में प्रकृति नहीं है, प्रकृति नहीं तो मैं शरीर से अलग हूं, मैं परमात्मा के साथ एक हूं, इतने में काम बन जाए, इतने में काम बनता सीधा सरल बात है। वो स्थिति है अनादित्वाद परमात्मा अयम अभ्य अयम अभ्य शरीर स्थोपी कौन थे न करोते न पीते शरीर से तो करते तो बहुत इसमें नहीं आता, कभी बहुत आता ही नहीं, करते तो बहुत मान लेता है, ये करते बहुत दोष लोग ऐसा सर्व सूचना का सब नवलिपित है, सर्वत्र अवस्था देता था अनुभव, ये बहुत नहीं मानता था प्रकाश सत्य का कृत्रिम लोगों भी क्षेत्र क्षेत्रीय तथा पाया थे क्षेत्र वो क्षेत्र को सौ प्रकाश करता है, मुझे तो होता ही नहीं, बद अवस्था नीचे से नीचे अवस्था में भी इसे स्वरूप में फर्क पड़ता ही नहीं, वो वैसा वैसा है, ये सब सब प्रगति में विकास और प्रगति में वो एक स्वतः स्वाभाविक सत्ता है। इस बार साधक शरीर नहीं होता, साधक भाव होता, भाव भीतर का भाव होता है, शरीर नहीं होता, शरीर तो मिला है तो छूट जाएगा, वो तो छूट ही है, बारह पढ़ा बारह पढ़ा छूट गया, जवानी होगी जवानी छूट गई, बूढ़ा हो गया, ये तो प्रत्येक बात है, हर मर जाता है, शरीर तो नहीं मरता है, शरीर मरता नहीं तभी तो योग भ्रष्ट होता है, रहता है, ये अलग है और ये भी भाग अलग है, प्रकृति का भी भाग अलग, पुरुष का भी भाग अलग, बिल्कुल साफ, ये तो प्रत्येक सबको विचार कर तो सबको दिखता है, सब की बात है, उसमें भी स्थिर रहता अपने उनमें स्थिर रहना है। उसमें स्थित रहे तो उसमें फर्क पड़ता ही नहीं, कर्तृत्व भोगतृत्व है तो भोगतृत्व उसके लिए ऐसा असर हो गया तो सूक्ष्म आकाश में उपलब्ध है, आकाश लिपते था भोगता नहीं मानता और सूर्य का निर्धारण करता नहीं मानता, सब क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, चाहे वेद पढ़ो चाहे शिकार कर लो प्रकाश में होती है, परंतु सूर्य किसी क्रिया के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता, क्रिया अलग होती है, कर्तृत्व होता है, कर्तृत्व बहुत है, त्याग नहीं करना है, इसको स्वीकार ही नहीं करना, कर्तृत्व बहुत है ही नहीं, हमने है जो है अपने में है नहीं, न करो थे न लिप्त थे, न करता है न भोगता बनता है, लिप्त अपना भोगता है, विश्वास है 18वां अध्याय के 17वें श्लोक में सबका ऐसे अहंकार तो भाव अहंकार तो मैं करने वाला हूँ ये भाव नहीं होता ऐसे अहंकार तो भाव बुद्धि से लिप्त थे ये भावता नहीं बनता अत्याप श्रीमान लोग का नहंते नीते संपूर्ण लोगों को युद्ध में काम करे मारते न मारता है न मत बनता ये निर्लेप है दिशा का शास्त्र भगतम सूक्ष्म आकाश नोप लिपित है सर्वत्र हर जीव ऐसे न अहंकार तो भाव न करता हूँ ये नहीं है हर बुद्धि से लिप्त है अत्यावश्य मान लोग नंदे नंद विद्यते स्वाभाविक स्थिति स्वाभाविक सब में मिलने पर भी वो अलग अलग रहता है देह में जैसे मक्खन होता है घी होता है हाथ और ठीक न हो जाए तो वो दही में मिलता हुआ भी अलग है अलग कर है अलग होता हुआ काम करता है किसी गाय को घी दिया जाए तो वो घी गाय में पेट में रहता हुआ गाय का काम नहीं आता वो भी निकाल कर घी दिया जाए तो नीरव हो जाते गाय घी वही है और गाय में ऐसे एक अस्तित्व भौतिक त्याग करके अलग किया जाए तो अभी है वो अब अलग किया जाए तो काम देता है मिला वो काम नहीं देता सब में परमात्मा सब जगह सुई की तीखी नोक टिक है इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है परंतु वो व्यापक होता हुआ परमात्मा काम नहीं आता इसको ठीक अलग कर रहे फिर वो अलग किया हो गई सांस मिलता ही नहीं दही बढ़ता ही नहीं पीछा यश गया तो आना पुनर्मोह इसे जाने के बाद फिर मोह नहीं होता इसका पुत्र मोह से पांडव फिर मोह नहीं होता वो मिट गया मिट रही है वो हरदम मिटता ही रहता है और ये इसमें फर्क पड़ता ही नहीं अनंत युगों तक संसार में होता रहता है फिर भी है जैसे ही जैसा रहता है मान लेता है मैं करता हूँ भोगता हूँ तो 84 लाख दुख भोगता है न भोगता है कर दो भाव बुरी से लिपे थे आकर भाव नहीं है स्वाभाविक ही मिलते हुए मिला हुआ नहीं वही दूध में घी है दिखता ही दही से आजर सीखना होता है, ऐसा दूध से नहीं होता। वो दही में जामुन देने से दूध का दही बन गया तो उसमें चिकना अलग हो गया, फिर बिलोड़ा किया जाए तो घी भी अलग होता है, मक्खन बन गया मक्खन को तपाया जाए तो घी सब अलग होता। ऐसे आत्मा सब में मिला हुआ रहता हुआ भी काम नहीं आता, सब में संसार मात्र में वो परमात्मा है जो क्यों है पर तो ख्याल पड़ता ही नहीं। शरीर की मुख्यता देने वो शरीर की मुख्यता, वे परमात्मा तो ही गौण था, गौण तो कहते हैं गौण नहीं भाई गौण, उधर बुद्धि जाती ही नहीं बिटी जाती है। फिर को लेकर ये करता बहुत परमात्मा, न करो तीन लिखते न करता है न भोगता है। हतोषी मार लो कौन संपूर्ण को मार दे तो मारने के लिए भी करता नहीं है, ऐसा भोग नहीं है। ऐसे अपने आप को देख लिया खैर भोगते अपना नहीं, न हंति न निबिध न हन करता है न मन प्राप्त, भोगतापन है नहीं। शरीर स्थो भी न करो तीन मिलते थे, न करो तीन मिलते करते तो बहुत त्याग नहीं करना है, इसको ग्रहण नहीं करे बस त्याग क्या करे, त्याग तो अपने में हो तब बहुत त्याग है ही नहीं, ये सहन करते भाव पति के सहन नहीं पीते, सहन करते भाव है ही नहीं, लिप्त होती ही नहीं, कहता और भोगते बनता ही नहीं। ऐसा स्वाभाविक है ज्ञान और जबस, स्वाभाविक का ज्ञान होया ज्ञान हो गया, ये अपने में ज्ञान है, वो संपूर्ण बद्ध सुरम बनने मिट जाता है, हत्या पीछे मार लोग क्रिया हो जाती है करते थे, ऐसे न अहंग तो भाव अहंग भाव न मैं करता हमारे बुद्धि लिप्त नहीं होती, बहुत बढ़िया बात है। स्वरूप स्थिति स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक, जो कहीं तो मार दो तो मारता नहीं है, अहंग है जैसे नहंग देखो अहंकार तो भाव ही नहीं है, मैं करता हूं मैं मारता हूं भाव ही नहीं। ये शरीर के साथ एक हो गया तो मैं करता हूं भोगता हूं, मैं खाता हूं पीता हूं। तुम ना खाते हो ना पीते, सीधी सरल बात है एकदम, सब ज्ञान हो गई बात। तो भाव बुद्धि सरल अंकर तो भाव है, लिप्त है, ये है नहीं। खाली करता ना लगता बता एकदम बढ़ते साथ है बड़े सब का स्वरूप ऐसे ही है। अंकल भाव मान है कब होता है स्वीकार करें स्वयं न करे, सत्ता मात्र है अपना सुरता सिंध में सत्ता चैतन सत्ता अपने स्थिति निरंतर स्थिति है स्वाभाविक वस्तु करना नहीं, केवल उसी तरह से हो जाए बाल कुछ शरीर का भी मान देहाभिमानी तो साफ पैर होने बीमारी के लिए कुछ पैदा हो एकदम सच्चा है। नाम भाव इसे अंग अंग तो भय भाव ईश्वर से कर दिया अंग भाव पर वह लिप्तता हो जाती है फिर बहु नहीं पता है अंकृत भाव ही नहीं है, लड़ता हूं भाव ही नहीं है फिर लिप्त बोलो भी सर्वधर्म सूक्ष्म आकाश नोपलिप्य थे सर्वत्रावस्थितो रहे तथात्मा नोपलिप्य थे में प्रकाश सूर्य का कर्तृत्व भाव में सूर्य अधिष्ठान भौतिक भाव में आकाश अधिष्ठान कई लोगों का ऐसा भाव था कि सत संजीवनी बड़ी पुस्तक है छोटे बन जाए तो उसे लिए भी लिखा दें नारायण नारायण नारायण।